σοβαρά. Ναι, η χώρα απάντησε με αξιοπρέπεια, με σθένος και με μαγιά χθες. Είναι ο βουλευτής ο Βέτας. Όχι αστεία τώρα. Όχι, είμαστε μάγκες. Οι Έλληνες. Το βγάλαμε έξω. Ναι, και. Να το! Πετιέται! Το είδαν οι Τούρκοι. Ναι. Θα κάνουν τα δέοντα. Νιώσαν αυτό που νιώθει κάποιος. Προκαλούμε κι εμείς όμως. Εμείς έτσι. Προκαλούμε. Προκόπης Παυλόπουλος δηλώσεις πριν λίγο καιρό. Δεν έχουμε τα εδάφη που μας αναλογούν, κάπως έτσι το είπε. Πάνω σκαμμένος καθημερινά, ξέρεις τι γίνεται τώρα, και ο Βέτας. Τους αναγκάζουμε, νομίζω, και τους Τούρκους αναγκάζουμε τους φέρουμε... για να έρχονται εδώ να κάνουν παραβιάσεις. Θα φάνε τη σκόνη μας αν έρθει η ώρα. Καλά, δεν έχει αστεία τώρα. Που είναι θέμα ωρών να έρθει η ώρα. Δεν έχει αστεία τώρα. Τη σκόνη, τη δανεικιά τη σκόνη από την Αφρική. Οι σφαίρες αυτές που έπεσαν στο ελικόπτερο άλλαξαν την ιστορία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Είδες ο Τραμπ τι έγραψε αμέσως μετά. Άρδιν. Πώς? Άρδιν. Μία λέξη. Άμα θες με αγγλικό R. Ωραία, σκέτο. Original. Και έτσι έχουμε καμαρώνουν εδώ οι αριστεροί βουλευτές που ήταν πάντα με την ειρήνη. Γιατί όλοι ξέρουν ότι αν γίνει ένας πόλεμος δεν θα την πληρώσει. Θα την πληρώσει ο λαός. Τα φέρετρα που θα έρθουν θα είναι απλή φαντάρη. Δεν θα είναι βιομήχανοι. Δεν ξέρεις ποτέ. Ξέρω, εγώ σου λέω από τώρα. Δεν καλά, θα πάνε και βιομήχαν... στο μετερίζει. Οι φαντάροι τι προσφέραν όμως, οι βιομήχανοι, θέσεις εργασίας, ανάπτυξη. Μα ο ρόλος του φαντάρου είναι αυτός, να έρχεται κοιμάς. Δεν είναι και η πρώτη νεκρή. Δεν πρέπει να είναι ελευθερία λείπασμα. Τι γίνεται στη Συρία τώρα, τώρα πια που έχουμε καταλάβει όλοι τι γίνεται, γιατί ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν τη Συρία όλοι. Όλοι. Ναι. Συνεδριάζουν τα υπουργικά συμβούλια. Έχει μια αξία να δούμε αυτούς τους πρόσφυγες που ερχόντουσαν και να τους πούμε γιατί δεν κάθεστε στην πατρίδα σας. Να πολεμήσετε. Να πολεμήσετε τους υπερσύγχρονους έξυπνους που είπε και ο Τραμπ. Πυράβλους ή τους Ρώσικους ή τους Αγγλικούς ή τους Γαλλικούς. Όπως μπορούν τέλος πάντων. Δηλαδή, καθίστε εκεί, μια χαρά είναι. Αυτά έχει ο εχθρός, ό,τι έχεις και εσύ. Πέτρες, πέτρες, φεντώνες, φεντώνες. Πιστεύουν εδώ Έλληνες ότι από αυτούς τους πυράβλους που θα πέσουν στη Συρία εμείς θα μείνουμε ανεπηρέαστοι. Ή δεν έχουμε συμμετοχή. Ή δεν έχουμε συμμετοχή, δεν έχουμε επηρεαστεί. Μέσω του ΝΑΤΟ. Ή δεν έχουμε επηρεαστεί ήδη. Ναι. Το πιστεύει κανείς αυτό? Μπορεί κάποιοι. Νομίζω ναι. Ως είναι ο Βέτας που καμαρώνει. Ο Βέτας που καμαρώνει και μιλάει για μαγιά. Ο Τραμπ, πέρα από τρολ λογαριασμό στο Twitter. Όχι, τίποτα. Είναι και τίποτα άλλο. Κάτι άλλο. Όχι, όχι εκεί. Τρολ λογαριασμό στο Twitter. Okay. Τίποτα άλλο. Λέω, μήπως ήταν και κάτι άλλο. Μήπως ασχολιόταν με κάτι. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι. Είναι τρολάρι. Πρέπει να τα γράφει και μόνος του. Α, okay. Όλα αυτά. Καταλαβαίνεις από αυτά που βρίσκεται ο πλανήτης και σε τι φάση είναι το πολιτικό προσωπικό του πλανήτη συνολικά. Και είναι να πάρεις μια πέτρα, να φύγεις από τον πλανήτη και να βουτήξεις έναν άλλον, αν δεν υπάρχει. Σε έναν ωκεανό που δεν έχει βρεθεί. Σε έναν ωκεανό που δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα, αλλά με καλή θέληση. Από τις πιο όμορφες θάλασσες που δεν ανακαλύψαμε ακόμα. Θέλω ποιητικά λίγο να μιλήσω σήμερα. Χικμέτ. Και εσύ. Σε μετάφραση. Θα το μελοποιήσεις. Τι. Μήπως θα το μελοποιήσεις. Μπορεί, μπορεί. Σκέφτομαι, συζητώ με ένα φίλο, το Μάνο. Ναι, λοιπόν. Κάτι να κάνουμε. Ας ακούσουμε το πλήρες. Μάλλον είπε πολλά ο Βέτας, να ακούσουμε και λίγο ακόμα για να τονωθεί το λαϊκό αίσθημα. Οι σφαίρες πέσαν για να δουν οι Τούρκοι τι ακριβώς θα τους συμβεί εάν τυχόν περάσουν τα σύνορά μας. Mm-hmm. Πράξαμε ορθά, πράξαμε πατριωτικά. Όσους δεν, όσους δεν αρέσει, ξύδι. Ξύδι όσους δεν αρέσει. Ξύδι. Τι ξύδι. Το ξύδι είναι οπλικό σύστημα. Τόσα ξύδια έχουμε πια. Καλά, δεν μπορεί να πει μάρκα. Δεν είναι όχι μάρκα. Βαλσάμικο. Βαλσαμικό. Είναι... βαλσαμικό. Βαλσαμικό. Όπως λευκό βαλσαμικό. Είναι οπλικό σύστημα. Σπρέι. Οπλικό σύστημα. Ή τι είναι. Το πήραμε με μίζες και. Για ρίξε τα μάτια. Ναι, αυτό είναι. Γιατί είπε ξύδι. Για ρίξε ξύδι με άρρωση. Μια φλόγα μπροστά. Ανάβει. Δεν ξέρω. Οπότε. Αν πιει πολύ, γίνεσαι κόκαλο πάντως. Με το ατράνταχτο πολιτικό επιχείρημα ξύδι σε όποιον δεν αρέσει. Ναι, ναι, όλο ναι. Αυτό. Πριτς. Ο... επίσης. Ζαβολιάριδες. Ζαβολιάριδες. Στα μούτρα σας. Ναι. Νιά, νιά, νιά, νιά. Έτσι γίνεται η αντιπαράθεση. Βγαίνει ο καμένος, δίνεται, αφού είπε ότι του αρέσει πάρα πολύ να βλέπει τον καμένο ντυμένο. Με παραλλαγή. Τι είναι αυτό, καινούργιο σόλ. Αλλά ο Βέτας το ομολόγησε. Βγήκε από την τουλάπα και λέει: μ' αρέσει ο καμένος ντυμένος. Και εμένα. Α, δεύτερος. Εσύ δεν σε αρέσει ο καμένος. Εμένα και εκδητός. Εμένα μ' αρέσει. Δεν τον έχω δει. Ούτε εγώ. Ούτε να το φανταστώ. Ούτε εγώ. Κάτι φίλοι από το χωριό μου έχουν πει. Εμένα μ' αρέσει η μπαλαρίνα. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι τα κάνει όλα αυτά. Γιατί εμείς βγάζουμε τα μάτια μας στην Ελλάδα. Προσπαθεί για να συσπυρώσει μια κομματική βάση για να μπει την επόμενη βουλή. Αυτή είναι η ατυχία μας, αυτή είναι η ατυχία μας με αυτή τη συγκυβέρνηση και με αυτό το συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν μπορεί πολιτικό. Να κάνει καλά. Το βλέπετε μόνο κομματικά. Το πάει. Είναι δυνατόν να κάνει πολύ καλά τη δουλειά του αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δίνει στρατιωτικά και πάει στο Αιγαίο και προκαλεί. Είναι δυνατόν και να το επιτρέπει ο Πρωθυπουργός αυτό. Να ντύνεται στρατιωτικά και πηγαίνει να προκαλεί στο Αιγαίο. Συγγνώμη, ο Υπουργός Άμυνας μπαλαρίνα θα τηθεί και να πάει στα σύνορα. Με συγχωρείτε, κύριε Γρηγοράκο. Αν δεν φορέσει την παραλλαγή, πώς θα πάει. Υπουργός Άμυνας είναι. Και ορίζεται από τον κανονισμό. Καταρχήν, κατά δεύτερον, οι πουέντ αντέχουν συγκεκριμένο βάρος. Δεν είναι για ό,τι. Όμως τώρα. Τι είναι σε μπαλαρίνα. Πώς να αντέξει το ξυλαράκι εκείνο. Εγώ το πάω αλλιώς. Πάει ο καμένος με παραλλαγή στα σύνορα, τον βλέπουν οι Τούρκοι από εκεί. νιώθουν τσίσα, κάτι. Τσίσα, ναι. Ναι. Φαντάζεσαι να πάει μπαλαρίνα να δουν οι Τούρκοι μπαλαρίνα τον καμένο. Με ποιο από τα δύο ρούχα θα φύγουν πιο πέρα και από την κόκκινη μιλιά. Με μπαλαρίνα, εγώ λέω ότι είναι ψαρωτικό. Λες, αυτός κάτι έχει του χεισαλέψει, θα μας φάει λάχανο. Όχι, κάτι παίζει εδώ. Δεν μπορεί να δίνεται μπαλαρίνα. Μπλοκάρεις. Ναι, μπλοκάρεις. Και θα είναι και πολύ ωραίο τροφαντός μπαλαρίνα. Ου. Και ποιο τύπο μπορεί να τύχει. Χίπο, μπαλαρίνα, χίπο. Κάπου το είχα δει σε ένα καρτούν, δεν θυμάμαι. Αλλά ταιριαστό είναι. Ταιριαστό. Και το άλλο είναι το προβλέψιμο. Φαίνεται ότι καπώ έβαλα. Και ο Καραμαλή έβαζε. Εκτό αν επειδή πηγαίνει με στενά ρούχα, δεν του δίνουν φαρδιά, είναι στόχο να σπάσει κανένα κουμπί και να έχουμε το θερμό επεισόδιο. Να βρει από το κουμπί που απέναντι. Πήγε στο Δόξα Πατρία, α πούμε. Ναι, τον Τούρκο απέναντι να τον βρει, γιατί αυτό το κουμπί, άμα σπάσει από τον Καμένο, μπορεί να φτάσει και πέρα μετά τη Σμύρνη. Ναι, πιο δυνατό και από το φτέρνισμα πάει. Ναι, οπότε θα έχουμε θέματα. Και έτσι λοιπόν έχουμε μπει σε αυτό τον αστερισμό. Ακούμε ασόβαρους ανθρώπους. Γιατί? Να μιλάνε για πολύ σοβαρά. Γιατί μόνο Τραμπ τρολ. Να μιλάνε για πολύ σοβαρά θέματα τα οποία θα τα πληρώσει ο κόσμος απλώς. Κοίτα τα νέα τα παιδιά. Αφού άλλοι τα κανονίζουν, άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις. Ας βγάζουμε εμείς εδώ να ψηφίζουμε τα τρολ. Τι πειράζει. Να το διασκεδάσουμε στο κάτω-κάτω. Σάμπαντι, ο Βέτας θα πάρει απόφαση κάτι για μας. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Για τη ζωή μας. Αρκεί να μην μας λένε ότι αποφασίζουν για τη ζωή μας. Αν είναι στα πλαίσια του τρολ. Όντως ο Τσίπρας είναι το καλύτερο τρολ. Είναι. Και ο Καμένος. Και η κυβέρνηση. Να ψηφίσουμε το καλύτερο ένας τρολ. Και ένας πάντως οι βουλευτές όλοι. Ναι. Και οι βουλευτές όλοι που λένε τα δικά τους. Ένα παράδειγμα, ο Κουρουμπλής, ο οποίος βγαίνει στους δρόμους και του λένε όλοι τι καλά περνάμε, έχουμε δουλειά. Ο Τσίπρας έχει ευθύνη, παρέλαβε μια χώρα εκεί που την παρέλαβε, να τη βγάλει από αυτή την κρίση. Και σας λέω ότι έχει πάρει απάνω το πολιτικό κόστος. Είχε την εντυμότητα να θέσει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα το Σεπτέμβριο του 2015 στην κρίση του λαού. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ο κόσμος έχει εμπιστοσύνη σε πολύ μεγάλο βαθμό και κατανόηση. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν όλες αυτές οι αντιδράσεις που υπήρχαν τότε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό λέει και ο κόσμος. Οι αντιδράσεις που προκαλούνταν από το ΣΥΡΙΖΑ εννοείται. Πηγαίνετε στα μαγαζιά εδώ της Αθήνας να συζητήσετε με τον κόσμο. Ό, πηγαίνω, μιλάω με ανθρώπους στα μαγαζιά και μου λένε ότι ηρεμήσαμε και έχουμε δουλειά. Όλοι αυτό λένε. Ξέρω ότι κουφαίνει κιόλας. Δεν ξέρω. Εντάξει. Ναι. Τώρα, ναι. Πάντως, το λέει. Του λένε όλοι στα μαγαζιά, ηρεμήσαμε και έχουμε δουλειά. Ναι. Εμείς που πάμε στα μαγαζιά, γιατί δεν το λένε το ίδιο. Πόσο αξίζει η δουλειά σας, ρώτησε. Ναι, ναι, έχετε, ναι. Πόσο κοστίζει πια. Τι φόρους έχετε πληρώσει φέτος. Ναι. Τι σας μένει από τη δουλειά σας. Δίπλωσε η μία ρύθμιση χρέους μαζί με την άλλη και την προπροηγούμενη. Στις πόσες δόσεις, 660 καπάκι. Ναι, έχουν διπλώσει τρεις ταυτόχρονα δόσεις από τις τρεις ρυθμίσεις που έχετε κάνει στο παρελθόν. Και έναν ΕΦΚΑ, έναν ΕΝΦΙΑ, ένα φορο εισοδήματος. Τον ΕΦΚΑ τα μάθες, ακυρώνονται όλα και τα λοιπά. Πάμε από την αρχή. Θα πάρουμε πίσω τα λεφτά μας. Δεν θα πάρεις κανένα λεφτό πίσω. Δεν θα... Γιατί κάτι να θεωρήσω ότι πλήρωνες. Για να πάρεις, να έχεις απέτηση να πάρεις λεφτά. Μπράβο. Να συμψηφιστούν με τις εφορίες επόμενες. Δεν είναι εφορίες, είναι άλλο, υποτίθεται. Κάπου, αφού έχουμε δώσει λεφτά. Θα συμψηφιστούν με τον ΕΦΚΑ τα επόμενα. Θα έχει ΕΦΚΑ δηλαδή. ΕΦΚΑ δεν γλιτώνεις, μα είναι η ασφάλισή σου. Τι θα γίνει, ναι. Δεν νιώθεις ασφαλής. Νιώθω μια ασφάλεια γι' αυτό. Για δύο σαν λόγους, τη φροντίδα της μάνας. Που είναι ο Καμένος υπουργός άμυνας και που έχει τον ΕΦΚΑ. Οι δύο ασφάλειες είναι αυτά τα δύο. Ναι. Εντάξει, είναι και ο Τσίπρας για μένα. Ο Τσίπρας προφανώς είναι πάρα πολύ. Πάνω... Έχει βγει μια φωτογραφία από την Τίλο, τώρα κυκλοφόρησε και καλά. Με τις λαμπάδες. Όχι. Είναι ένα ωραίο εκεί ακρογιάλι με κάτι ελαφριά βράχια και με μια ρηχή θάλασσα μπροστά. Είναι από ψηλά η φωτογραφία, είναι μόνος του ο ηγέτης, ο Αλέξης. Και περπατάει πάνω στο νερό. Όχι. Θα μπορούσε. Κάθεται στο βράχο. Δεν έχει ακόμα δοθεί τέτοια φωτογραφία. Κάθεται στο βράχο με ένα κοντομάνικο, νομίζω, που κάμισε ο γαλάζιο. Και τρώει πεταλίδες. Και μια βερμούδα. Μα τι φλόρ, τι κάνει. Έχει το ένα πόδι. Περίμενε, θα σου πω. Πώς λανσαρίστηκε από το μαξί μου. Έχει το ένα πόδι μες στη θάλασσα. Φίσπα. Ναι. Του τρώνε τις παρανυχίδες, τα ψαράκια. Και το άλλο κοιτάει, αγναντίζει το πέλαγο. Αγναντίζει. Από το ρήμα. Δεν ατενίζει. Αγναντίζει, έτσι είναι. Το είχε πει ο Έβερτ κάποτε. Αγναντίζοντας το πέλαγο. Και λένε όλοι αυτοί που το έχουν δώσει ότι ο Αλέξης Τσίπρας σκεφτικός. Τι σκεφτικός, πήγε παραπέρα να κλάσει μόνος του. Επειδή ήταν όλοι μαζί και ντράπηκε. Έλεος, μα είναι δυνατόν. Σιγά, αυτά τα κολπάκια τα έχουμε κάνει. Το ρομαντισμό, την πολιτική σου έβαλε. Όταν ξεφεύγεις από την παρέα, ή πας να κλάσει να κάνεις μπάφο μόνος σου. Μα είναι δυνατόν. Νόμος. Είναι ο Τσίπρας, μιλάμε για τον Τσίπρα. Έτσι γίνεται. Είναι ο Τσίπρας όμως. Καλά. Δεν μπορεί να έχει. Επειδή είναι ο Τσίπρας. Επειδή να έχει μια στιγμή μόνος του να αναλογιστεί τι γίνεται με την Ελλάδα, με το Αιγαίο. Γιατί απαγορεύεται αυτό να γίνει με απελευθέρωση αρνητικού αέρα. Γιατί το κυρίαρχο είναι το άλλο που σου λέω εγώ. Ναι, αλλά πρέπει κάτι να βγάλεις για να βάλεις. Τι να βγάλεις. Πνεύμα. Βλέπει τη θάλασσα και κοιτάει το Αιγαίο. Γι' αυτό τη δώσαν από το Μαξίμου με αυτό το σκηνικό και την περιγραφή. Όλο παπαριές αυτό το Μαξίμου. Άλλο από παπαριές εκεί στο Μαξίμου. Αυτό είναι η ιδέα του υπογείου. Προφανώς. Τι είναι. Δηλαδή, ο Τζανακόπουλος λίγο να το δει το θέμα. Είμαι αυτούς που μαζεύει εκεί πέρα τα ποντίκια του υπογείου. Όλοι μαζί. Ή ο ίδιος, δεν ξέρω. Όλοι μαζί αυτά σκέφτονται. Πού Και του το είπανε και λέει: ωραία, είδε, πάμε να βγάλουμε τη φωτογραφία. Τόση παπάτσα, καλά και όλα σου έβαλε βερμούδα. Έχει τσίμπαγε λίγο αεράκι, τι βερμούδα έβαλε. Ναι, αλλά για τη φωτογραφία. Εσύ δεν θα το έκανε. Θα το έκανε. Τι φορά φούστα για να κυκλοφορεί. Εγώ βάζω ένα καλσό, δεν είναι κανένα εξή. Μπορεί πάνω να δουν αν αξίζει του ξυρισμένου. Αυτή ήταν στη θάλασσα. Είχε τρίχα. Δεν φαίνεται, είναι από μακριά. Α, είναι από μακριά. Είναι από πάνω. Από αν πάνω, είχε τρίχα θα φαίνεται. Και κάθεται με αυτό το σκεφτικό το ύφο που κρατάει και λίγο το κεφάλι. Με το κλασικό αυτό το κλισέ φωτογραφία τώρα σκέφτομαι. Για να μην πέσει παιδί με το τράνταγμα τη Κλανιά. Το κρατάει το κεφάλι. Τι νομίζει. Δεν διαχωρίζω τη θέση μου, δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα βέβαια. Αν πιστάει στο βράχο, τραντάζεσαι. Και τι θα γίνει. Πήγε στο Αιγαίο να κάνει την εφετζίδα και τη φωτογραφία και να πέσει μέσα στη θάλασσα να γίνει πλήμ και να ξεβραστεί στα τουρκικά παράλια απέναντι. Να κάνει παραβίαση κατά λάθος και να τον κρατήσουν εχμάλωτο. Τι εχμάλωτο. Ωραίο. Ναι, ωραίο. Ναι, ναι, αυτό. Ωραία, να μας δώσουν τους δύο να κρατήσουν τον Τσίπρα. Που δεν κάνει για δύο, κάνει για δύο εκατομμύρια. Ναι. Και παραπάνω. Αφού το τα φέραμε εκεί πάλι, το ξαναγύρισαμε στο Αιγαίο, ποιο θα μα σώσει, όπω λέει και ο Γιακουμάτο. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση η αυτόματη απάντηση του ελληνικού στρατού και θέλω δημόσια. Ένας βουλευτής, ο έσχατος βουλευτής. Συγχαρητήρια. Στις ένοπλες δυνάμεις που είναι φυλακή τώρα καιρό πολύ και είναι με τις καδάνες στο... Σε ένα δύσκολο σημείο. Βέβαια, βέβαια. Στην νησίδα της συγκεκριμένη, λοιπόν, έτσι. Τι την σώζει την Ελλάδα, την ευλογημένη, ο Θεός και ο στρατός της. Δεν πάει να πολεμήσει και ο Θεός αν έρθει η ώρα. Γιατί το στρατό δεν το βλέπω μόνο του. Ο στρατός θα έχει απώλειες και είναι ένα θέμα. Δεν πάει και ο Θεός αφού τη σώζει να πολεμήσει. Και αν είναι ο Θεός, γιατί αγοράζουμε τόσα όπλα. Πρώτον. Αν έχουμε το ισχυρότερο υπερόπλο που είναι ο Θεός. Και αν αγοράζουν τόσα όπλα, γιατί δεν ξέρουν να χρησιμοποιήσουν. Θα πάει ο φαντάζος να πολεμήσει, θα κάνει γόπινγκ. Μπροστά στους Τούρκους. Θα πάει να βάφει τα τυχάκια. Δεν θες καθαρό τοπίο. Ναι, αλλά θα σβεστώνει τα τυχάκια την ώρα που έχουμε πόλεμο. Θα σβεστώνει, γιατί να είναι τα σβεστωμένα τυχάκια. Τώρα θα πεις και ο καθένας ό,τι ξέρει. Ναι, ό,τι έχεις μάθει στο στρατό. Ό,τι έχεις μάθει στο στρατό. Μόνο αυτό έμαθες εσύ. Και καλλιόπι. Καλλιόπι, γόπινγκ. Ε, τι δεν είναι αυτά πόλεμο, δεν είναι μάχη. Ναι, σκουπιδιάρα. Μαγειρία. Μαγειρία. Θα πάει εκεί, θα έρθει Έλα εδώ. Πατάτες. Έλα να σου φτιάξουμε μια πατάτες μπλουμ. Θα τους κεράσουμε φαγητό, θα φύγουμε. Καυτή πατάτα μπλουμ. Τα δες, υπάρχουν τρόποι. Κι άλλο ένας Γιακουμάτος, ο οποίος καλεί το λαό σε εγρήγορση. Είναι δυνατόν να έχουμε σήμερα από τη μια τους ελληναράδες που να βρίζουν τους Τούρκους κτλ. Και από την άλλη να είναι λάτρεις όλων των τουρκικών σύριαλ. Δηλαδή τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων ευρώ που πάνε στα τουρκικά σύριαλ και reality. Δεν κατάλαβα ρε Ελληναρά, δεν κατάλαβα. Ξυπνήστε ρε, ξυπνήστε. Έρχεται η φωνή της συνείδησης αυτό είναι. Και γίνεται εθνική συνείδηση και ταρακούνε από ό,τι Survivor τέλος, θα ξαναδούμε. Να τελειώσει και μετά. Τελειώνει. Φαντάζομαι αν είναι να γίνει και ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο θα γίνει αφού τελειώσει το Survivor για να μην έχει επίπτωση και ο φίλος του Ερντογάν ο παραγωγός. Δεν κάνανε καταστήριξη. Στην τελετή λήξη. Έλληνες Τούρκοι κάνανε Survivor. Δεν ξέρω. Να δούμε ποιος νικάει, να κάνουμε ένα crash test. Πέρυσι που είχαν κάνει ποιος είχε νικήσει. Τον ήπιαμε. Ναι, χάσαμε. Ναι, χάσαμε. Ναι, μπράβο, είχαμε χάσει. Ντάνος και όλα τα παιδιά, ο Βασάλος, όλοι αυτοί τίποτα. Ντάνος, άστα. Θέματα. Έχουμε θέματα. Ο Ντάνος ακούγεται ότι θα πάει για το βραβείο χώρου του χρόνου, ε. Γιατί να μην πάει. Γιατί να μην πάει σιγά. Τόσοι πάνε. Τσάμπα είναι. Μια χαρά. Στέλνει εδώ ο φίλος Πίκος Απίκος μήνυμα και λέει: ρε Αποστόλη, γιατί να φύγεις από την παρέα για να κλάσεις ή να πιεις μπάφο όταν μπορείς άνετα να κλάσεις από τον μπάφο μπροστά στην παρέα. Μάλιστα. Να τα ερωτήματα φιλοσοφικά. Έχεις να μας πεις κάτι σοβαρό. Έκτακτο. Ο Μαρδά ζήτησε αύξηση εσόδων. Ο Πάρης Καρβουνόπουλος. Τι έχουμε. Για πάμε, έλα πάρει. Ο Πάρης Καρβουνόπουλος να μας πει τι γίνεται. Έλα πάρει. Ναι, καλό μεσημέρι. Δυστυχώς δεν έχουμε ευχάριστα νέα. Ένα μοιράζ 2.000 πολεμικής αεροπορίας έπεσε βορειοανατολικά της Κύρου. Επέστρεφε από αποστολή αναχέτησης στο Αιγαίο. Το πιο άσχημο είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν νέα για τον πιλότο. Αν έχει κατορθώσει ακόμα να καταλήξει ο άνθρωπος ή όχι. Ελπίζουμε όλοι ότι θα έχει καταφέρει να καταλήξει και απλά δεν υπάρχει επαφή, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία ακόμα με τον χειριστή. Δεν έγινε να το διευθυνίσουμε αυτό κατά τη διάρκεια της αναχέτησης ή τόσο του αεροσκάφους. Έγινε κατά τη διάρκεια της επιστροφής της Κύρου από όπου είχαν απογειωθεί τα δύο μοιράζ για να πάνε και να αναχαιτήσουν τουρκικά μακετικά αεροσκάφη. Οπότε έπεσε από κάποιο ατύχημα ή το ρίξανε. Εντάξει, όχι, το ρίξανε, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν το συζητάμε. Προφανώς κάτι άλλο έχει συμβεί. Είναι βλάβη, αφού είναι βλάβη, το δούμε πολύ νωρίς. Αυτό που προέχει να δούμε. Αν είναι καλά ο χειριστής του αεροσκάφους και όλοι ελπίζουν να έχει κολλάβει να χρησιμοποιήσει και την αφήνωση. Προφανώς, σε αυτή τη φάση αυτό προέχει, αλλά επειδή γίνονται όλα αυτά και ακούμε κάθε μέρα για θερμά και άλλα επεισόδια, το μυαλό του καθενός πηγαίνει οπουδήποτε. Μήπως είχε χτυπηθεί νωρίτερα και δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι τη Σκύρο, μήπως είχαν χρησιμοποιηθεί πυρά κανονικά. Όλα αυτά φαντάζομαι θα διευκρινιστούν. Είναι πολύ νωρίς για να τα ξέρουμε. Και εσύ, μάλλον, από την πληροφόρηση που έχεις, κάτι τέτοιο σου λένε ή ξέρουμε περισσότερα? Ακόμα το μόνο που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι χάσαμε ένα αεροπλάνο. Ελπίζουμε να μην έχουμε χάσει και άνθρωπο. Δεν μπορώ να σου πω κάτι παραπάνω. Δεν έχω κάτι σίγουρο για να το πάρω πάνω. Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε είπες στο θαλάσσιο χώρο πάνω από τη Σκύρο, είπες. Βορειοανατολικά τη Σκύρου, ναι. Τα okay. Το παρακολουθούμε, ακολουθεί και το μαγκαζίνο. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά συμβαίνουν στο Αιγαίο. Τα λέμε εμείς εδώ με το δικό μας τρόπο να τα χαλαρώσουμε λίγο, αλλά οι μέρες είναι παράξενες σε όλη την νοτιοανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Κάθε μέρα σχεδόν έχουμε κάτι. Να ελπίσουμε προχθές ότι γλίτωσε ο πιλότος, ότι γλίτωσε με έναν τρόπο. Προφανώς προέχει αυτό. Και βέβαια και η διευκρίνηση, η διερεύνηση του τι ακριβώς συνέβη. Ναι, πώς έπεσε ξαφνικά. Ξαφνικά ένα αεροπλάνο δεν πέφτει. Γυρνώντας από αναχέτηση κιόλας. Γυρνώντας και από αναχέτηση. Και επειδή πολλά λέγονται και φορτίζεται και η ατμόσφαιρα με δηλώσεις, είναι το μόνο που δεν έπρεπε να γίνει, γιατί τους βλέπεις τους δίπλα, τρώγονται και παίζουν πολύ με τις δηλώσεις για τους δικούς τους λόγους, αλλά αρχίσαμε να παίζουμε και εμείς και από τον πρώτο πολίτη ως τον Υπουργό Άμυνας, και όλα αυτά δείχνουν ασόβαρες καταστάσεις, μη σοβαρούς ανθρώπους, χωρίς να έχουν καταλάβει την επίγνωση του τι ακριβώς συμβαίνει. Η Ελλάδα δεν είναι η Τουρκία. Στην Τουρκία έρχονται κάθε μέρα φέρετρα από πολέμους, από το κουρδικό παλιά, από τη Συρία τώρα. Και έρχονται 10, 15, 20 και δεν δίνει και κανείς σημασία, μόνο οι συγγενείς το καταλαβαίνουν. Εδώ και το ένα έχει μεγάλη τεράστια σημασία. Έχουμε μάθει αλλιώς. Δεν είμαστε τέτοιος λαός. Θέλουμε αλλιώς να ζούμε με τους γείτονες και τους δίπλα. Και δεν μπορεί κάποιος από την υπουργική καρέκλα να τσιτώνει τα πράγματα για να το παίξει μάγκας και να έρθουν μετά τα φέρετρα και να καμαρώνει γι' αυτά. Επίσης, όταν κουνιέσαι, κοιτάς και τη δύναμη του εχθρού. Προφανώς θα υπερασπιστείς τον τόπο σου, τη ζωή σου, τις όποιες κατακτήσεις παρά τα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα. Προφανώς θα τα υπερασπιστείς αυτά και θα δείξεις ότι είσαι αποφασισμένος, αλλά με γελίες δηλώσεις και με καραγκιοζλίκια τύπου υπουργών, βουλευτών και λοιπόν συγγενών, μαγκές, μπαλαρίνες και όλα τα υπόλοιπα, ντυσίματα και καμουφλάζ. Όλα αυτά καταφέρουν το ακριβώς αντίθετο. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, αν δεν σας το είπαμε, μετά το Πάσχα. Συνεχίζουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα. Εδώ η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης μετά το Πάσχα. Ακούσατε φαντάζομαι την είδηση νωρίτερα. Απασχολείται όλα τα δικά μας μουμουέ εδώ. Παίζει και διέκοψαν και τα κανάλια με έκτακτα δελτία. Μοιράζ ελληνικό 2000. Έχει καταπέσει βόρειο-ανατολικά της Κύρου, όπως μας είπε και ο Πάρης Καρβουνόπουλος. Δεν έχει δώσει σημεία ζωής μέχρι στιγμής ο πιλότος. Και δεν ξέρουμε τους λόγους για τους οποίους κατέπεσε το αεροσκάφος. Γύριζε από αναχέτηση τουρκικών μαχητικών που είχαν μπει στον ελληνικό εναέριο χώρο. Αυτό μπορεί που είναι κάθε μέρα. Μπορεί να έχει γίνει οτιδήποτε λοιπόν. Οτιδήποτε. Όλοι έχουμε ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται, γιατί κάθε μέρα γίνεται κάτι. Στο Αιγαίο, από κάτω μέχρι πάνω, κάθε μέρα έχουμε ένα συμβάν. Και πριν λίγη ώρα είχε γίνει και μια σύσκεψη στο Πεντάγωνο, νομίζω που ήταν και ο Αμερικανός πρέσβης είχε παραβρεθεί. Να. Μπορεί να είναι και ακόμη σε εξέλιξη. Πριν κάνα μια ώρα, μια μισή, έβλεπα τις σχετικές φωτογραφίες, την ανακοίνωση ότι πήγε ο πρέσβης εκεί να ενημερωθεί για όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται. Ενώ στην νοτιοανατολική Μεσόγειο συγκεντρώνουν όλοι τα πυρά για τη Συρία, μια χώρα την οποία δεν την έχουν αφήσει, αν διαβάσει τι έχει υποστεί η Συρία τα τελευταία χρόνια, πάνω 500.000 είναι μόνο οι νεκροί. Το 85% δεν έχει ρεύμα της χώρας από τους συνεχείς βομβαρδισμούς. Συνεχείς βομβαρδισμούς. Γιατί βομβαρδίζουν όλοι. Ο ένας πίσω από τον άλλον βομβαρδίζουν όλοι. Αυτός ο λαός, κάποια εκατομμύρια έχουν πάρει το δρόμο της ξενιτιάς προσφυγιάς. Έχουμε και εμείς εδώ, υπάρχουν και στην Τουρκία και έχουν πάει και στην Ευρώπη. Και οι υπόλοιποι σκοτώνονται εκεί. Είτε με χημικά, είτε με κανονικά πολύ έξυπνα όπλα, όπως τα λέει και ο Τραμπ. Και συνεδριάζουν τα Υπουργικά Συμβούλια Βρετανίας να δουν τι θα κάνουν ακριβώς. Τα αεροπλανοφόρα έχουν συγκεντρωθεί εκεί. Έχουν τους λόγους τους βέβαια, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε και εμείς αυτά, κάτι θα ξέρουν παραπάνω. Ναι. Όσο πιο βαθιά πάει ο πολιτισμός ενός τόπου, τόσο μεγαλύτερες οι βόμβες, μάλλον και οι περισσότερες που έρχονται. Προφανώς, από εκεί είναι ναι. Ο πολιτισμός. Πώς θα κριθεί αλλιώς ο πολιτισμός? Πώς θα κριθεί. Σωστό. Η Αμερική είναι μια πολιτισμένη χώρα. Και η Ρωσία δεν πάει πίσω. Ναι. Πολιτισμένη και αυτή. Απλά είναι πιο πολιτισμένη, οι άλλοι έχουν τα αεροπλανοφόρα που μπορεί να κάνει το οτιδήποτε. Ναι, εννοούσε πολιτική κληρονομιά, αλλά ναι, παρόλα ναι, αυτά. Και αυτό. Κυρίως χώρες που δεν έχουν πολιτιστική ιστορία. Έχουν και κληρονομιά. Όταν δεν έχουν, δεν θέλει να έχει ούτε άλλο. Να μείνουμε λίγο. Μπα, δεν είναι τόσο απλό. Είναι τα υδρογονάθρακες στη Συρία. Αυτό μοιράζουν τώρα. Όλα αυτά γίνονται για να πάρουν τις τεράστιες ποσότητες υδρογονάθρακων στην ΑΟΣ της Συρίας, που οι εκτιμητές λένε ότι είναι από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Και άρα, όποιος τους πάρει αυτούς, έχει εξασφαλίσει για τα επόμενα 20-30 χρόνια ενεργειακή αυτονομία και έλεγχο της ενέργειας των υπολείπων χωρών. Σε όλο τον κόσμο. Ναι. Οπότε γι' αυτό γίνεται αυτό το μακελιό. Οι Ρώσοι το κατάλαβαν πρώτοι και πήγαν και τα κίμιασαν εκεί με τον Άσαντ. το κατάλαβαν και οι Αμερικάνοι στην πορεία, παίξαν με τους Ισλαμιστές, τώρα δεν παίζουν με τους Ισλαμιστές, μπήκαν και οι Τουρκίες, μπήκε και το Ιράν και όλο αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σκηνικό της προόδου της ανθρωπότητας και της λογικής ότι εφόσον υπάρχει το κέρδος, όλοι οι υπόλοιποι θα γίνεται κοιμάς κανονικός γιατί πρέπει να κερδίσουν κάποιοι. Είτε λέγεται Συρία, είτε λέγεται Αιγαίο, είτε λέγεται Ουκρανία, είτε λεγόταν κάποτε Ανατολική Ευρώπη, Βόρεια Αφρική ή δεν ξέρω εγώ τι. Είναι το ίδιο που επαναλαμβάνεται με φοβερή συνέπεια και επιτυχία. Να κάνουμε καπιταλισμό, συμπεριαλισμό, έτσι είναι αυτά. Φοβερή επιτυχία. Όχι, έτσι είναι αυτά, ναι, αλλά μπορούμε να τα συζητάμε, να τα σκεφτόμαστε γιατί πίσω από τις εθνικιστικές κραυγές εδώ η Ελλάδα, η Ρώ, ρίξαμε το ελικόπτερο και είναι η μαγιά μας κτλ. Υπάρχουν τεράστια συμφέροντα, γι' αυτό γίνονται οι πόλεμοι. Δεν γίνονται για ένα καπρίτσιο, δεν γίνονται επειδή είναι τρελός ο Ερντογάν, ούτε ήταν τρελός ο Χίτλερ κάποτε. Είναι πιο βαθιά τα κίνητρα και το πλαίσιο. Όποιος νωρίτερα το αντιληφθεί, όχι στο σύνολό του, μπορεί και στο σύνολο, δεν είναι σύνθετο, τόσο ίσως αποφύγει καταστάσεις και σωθούν άνθρωποι και γενικότερα είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλιώς πας και λες αυτά που λες και γυρίζεις όπως γυρίζεις. Να μείνουμε λίγο εδώ στα δικά μας, γιατί υπάρχουν και αισιόδοξες πτυχές που τις βλέπουν μόνο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Καρακώστα, η κυρία Καρακώστα έβγαλε συμπέρασμα, όχι τόσο γερό σαν του Κουρουμπλή, αλλά ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Κουρί, σήμερα αντιστρέφουμε το παραγωγικό μοντέλο. Έχουμε πια η χώρα παράγει. Δεν εισάγει και να πουλήσει. Έχει δει παραπάνω. Ο σύλλογο των. Ο κ. Μαρισιώτη. Το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι πλέον αρχίζει η ελληνική παραγωγή. Οι έμποροι του Πειραιά που είμαι εγώ έχουν βάλει και μια ταμπελίτσα. Προωθούμε τα ελληνικά προϊόντα. Και έχω παρατηρήσει. Και δεν ήταν πάντα έτσι, κύριε Κουρί μου. Όχι, όχι. Όχι, κύριε Κουρί. Τεράστιες εισαγωγές και προωθούσαμε τα ξένα προϊόντα και διαλύθηκαν οι ελληνικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Το ένδυμα, πάρα πολλά. Τι λέτε τώρα? Δεν γίναμε Έλληνες τώρα. Βγάζει συμπέρασμα ότι πάνε όλα καλά επειδή υπάρχουν ταμπέλες που λένε προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα. Βέβαια. Και έβγαλε το συμπέρασμα ότι άρα για να βάζουν τις ταμπέλες προτιμάτε ελληνικά προϊόντα, υπάρχουν ελληνικά προϊόντα. Αυτό είναι συμπέρασμα, δεν είναι πρώτον, γεγονός. Ναι. Άρα παράγουμε ελληνικά προϊόντα, άρα πάμε πολύ καλά. Απ' τη μία. Από την άλλη. Ωραίο σκεπτικό. Για να λέει υπάρχει ταμπέλα προτιμάτε ελληνικά, πάνε πει ότι κινούνται πολύ τα ξένα, άρα πουλάμε. Άρα. Πουλάμε. Άρα θα πω, δώστε προτεραιότητα και στα ελληνικά λίγο ελληνικά, παραπάνω. Που έχουμε. Πόση ανάπτυξη, μόνο όχι μόνο στα ξένα. Μάλλον αυτή έβλεπε και τις μπετονιέρες. Η ίδια είναι που έβλεπε μπετονιέρες πριν 6 μήνες να περνάνε, άρα ανάπτυξη. Mm-hmm. Τώρα βλέπει προτιμάται τα ελληνικά προϊόντα, άρα ανάπτυξη. Ναι. Τι γίνεται στο μυαλό της Καρακώστα? Μάλλον, τι γίνεται στη Καρακώστα? Το αφαίρεσα γιατί το αφαίρεσα, δεν υπάρχει λόγος. Το ενδεχόμενο οι μπετονιές να πηγαίνουν για ανακύκλωση, ας πούμε. Όλα αυτά. Έχουν σκουριάσει με τα χρόνια, έχουν χρησιμοποιηθεί. Όλα αυτά τα καλά παιδιά, οι διάνοιες, πού ήταν κρυμμένες τόσα χρόνια με στην αριστερά? Έπρεπε να γίνουν εκλογές. Δηλαδή, ζυμωνόντουσαν για να βγει τούτο. Όλοι αυτοί υπήρχαν και βρίζαν το Σαμαρά. Σωστά, λέγανε αυτά για το Βενιζέλο, για το πρώτο, δεύτερο μνημόνιο. Και τώρα βλέπεις κάτι φιντάνια και μπουμπούκια. Και λένε όλα αυτά που λένε. Ωραία, μάλλον λύσαμε και το μακεδονικό. Βγήκε ο Κοτζιάς. Έκτακτα σε πολλά, στην εκπομπή μας κάτσανε πολλά πράγματα. Ναι. Λύθηκε το μακεδονικό. Ωραία. Μπορεί να κάνουμε σύνδεση άμα έχει δηλώσεις. Θες να πάρεις ΕΡΤ λίγο. Δώσε λίγο ήχο από ΕΡΤ. Δεν λες καλά που είναι αυτοί, αλλιώς θα είμαστε μέσα στη μιζέρια και τις στεναχώριες. Καλά που είναι και η Σιριζέ λίγο μας διασκεδάζουν. Έχουμε λύσει τα δικά μας όλα και λύνουμε τώρα και τα γύρω. Να λύσουμε και τα μακεδονικά. Όπως ακριβώς λύνουμε και τα Κυπριακό μετά έχει σειρά. Θέματα. Για δώσ' ήχο. Ωραία, θα μεταφράσω εγώ. Από τα Σκοπιανά. Από τα Σκοπιανά. Και βίδε με κράτκι, είμαμε βρέ με θάμο δεϊζιαβι. Μας πήγε τρεις και μία. Κάναμε πίσω, δεχτήκαμε τα πάντα. Είμαστε σύντομοι, έχουμε χρόνο μόνο για δηλώσεις. Θα έχουμε ευκαιρίες και για μια πιο κλασική συνέντευξη. Η ελληνική πρόταση ήταν ακαταμάχητη. Επειδή θα γίνει με μετάφραση και θα είναι και αργό, προτείνω να το ακούσουμε τα βασικά σημεία στο μαγκαζίνο. Για να μην κάνεις εσύ μετάφραση. Ξέρεις πολύ καλά τα Σκοπιανά, δεν το συζητώ. Επειδή είναι αργό και είναι αντιραδιοφωνικό όλο αυτό, Οπότε, επειδή ακολουθεί μαγκαζίνο σε 25 λεπτά, θα τα ακούσουμε εκεί τα βασικά σημεία. Συγγνώμη που στη χαλάω. Όχι, εντάξει, ήθελα να μεταφράσει. Μεταφράζει τον Κοτζιά μετά. Ναι, ναι. Να βάλουμε τον Κοτζιά. Πού να μεταφράσει, εκεί δεν βγάζει άκρη. Στο Σκοπιανά μπορεί να βγάλει, να καταλάβει. Από ελληνικά σε ελληνικά. Εκεί θέλει μετάφραση. Από το τι εννοεί με το τι λέει. Αυτό λέω. Η βασική μετάφραση πρέπει να γίνεται στη χώρα είναι από ελληνικά σε ελληνικά. Τι λένε οι υπουργοί και τι εννοούν. Από το λόγο στο πίσω σενάριο. Ναι, αυτό ακριβώς. Οι κάτω γραμμές, οι πάνω γραμμές και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε ένα τραγούδι να ακούσουμε. Είναι καινούριο τραγούδι της Νατάσης Μποφίλου. Είναι καινούριο, νομίζω, για λίγο χαλάρωση. Το οποίο έχει γραφτεί για την θεατρική παράσταση που έγραψε ο Ευαγγελάτος, ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, για την Ουρανία, που ήδη παίζεται στο Θέατρο 104. Και η μουσική είναι του Θέμη Καραμουρατίδη και το τραγουδάει η Νατάσα Μποφίλου. Ο τίτλος είναι «Στην επόμενη ζωή». Στο ερωτικό. Είναι καινούριο τραγούδι από τη γνωστή, πολύ επιτυχημένη και πολύ ιδιαίτερη τριάδα Ποφίλιο Ερμηνεία, Γεράσιμος Ευαγγελάτος στίχη, Θέμης Καραμουρατίδης μουσική. Το παίζει αυτό η Ποφίλιο και στις παραστάσεις που έδωσε και θα δώσει στον Gazi Live από το επόμενο Σάββατο, νομίζω. Συνεχίζει γιατί πήγαν πολύ καλά και. Ένα πολύ ωραίο θέαμα. Μια ανακοίνωση τώρα στις 13:25 σε ταξί από στάση Ερυθρού Σταυρού στην Κηφισίας προς βιοαναλυτική απεικόνηση στο Μαρούσι. Κυρία στο πίσω κάθισμα άφησε μαύρη τσάντα με φάρμακα και πολύ σημαντικά έγγραφα. Δίδεται και αμοιβή. Ο οδηγός άκουγε Real. Οδηγία που άκουγες Real και μπήκες από τον Ερυθρό, μπήκε η κυρία. Και πήγατε στο Μαρούσι στην κλινική εκεί, στο ιατρικό κέντρο, στο βιοαναλυτική απεικόνηση, σε αυτό το ιατρικό κέντρο. Πάρε τηλέφωνο εδώ, στο 211-208-200 να την διευκολύνουν γιατί είναι πολύτιμα τα έγγραφα. Έχουμε και διαφημίσεις. Πάμε σε αυτές και εδώ μετά. Έχει κοινές δηλώσεις κάνει ο Κοτζιάς με τον Σκοπιανό Υπουργό, τον Δημητρόφ. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Κοτζιά. Αμετάφραστο. Τελείωσε. Η χειραψία. Διπλωματική γλώσσα. Κάνουμε ό,τι μπορούσαμε. Ήρθαμε κοντά, είπε λίγο πριν. Έχουμε λύσει κάποια θέματα, αλλά έχουν μείνει άλλοι τα κάποια άλλα που είναι και τα πιο σοβαρά. Ο Μέγας Αλέξανδρος του ήταν Έλληνας. Δεν το είπε κανείς. Θα φαγωθούν άμα το πούνε εκεί τώρα, γιατί και ο άλλος έχει θέματα. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι τώρα απλά αυτά. Δεν τα αγγίζουμε αυτά. Ο Μέγας Αλέξανδρος κράταγε και από εδώ. Λύνουμε και το δω είναι φλού. Είναι φλού. Λύνουμε τα θέματα σιριζέικα σε όλους τους τομείς. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν ήταν ούτε Έλληνας. Πανικός. Ναι, ναι, χαμός. Ήταν και Έλληνας. Όχι, ούτε Σκοπιανός ούτε Έλληνας. Ήταν απαλού. Δεν γίνεται, αφού ήταν κοντοχωριανός. Δεν ξέρω, δεν είχαμε δει και μευτήρι. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτά προς τα βόρεια σύνορα που είναι και ξηρά. Στο Αιγαίο, τα ξέρετε, φαντάζομαι στο μαγκαζίνο, φαντάζομαι είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν και νεότερα για το μοιράζ που έχει πέσει, χωρίς να έχουμε μέχρι στιγμής σήματα ζωής από τον πιλότο. Ερχόταν, επέστρεφε από. Αναχέτηση. Ναι, και βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, λογικό, στα βορειοανατολικά της Κύρου. Ναι. Γιατί εκεί έπεσε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πριν λίγο βγήκε αυτό σαν είδης, πριν μισή ώρα, το μοιράζ. Και επειδή το Αιγαίο είναι μια πολύ όμορφη θάλασσα, και είναι όμορφη επειδή δεν είναι μόνο θάλασσα, έχει και τα νησιά, έχει ταυτιστεί με τον ελληνικό πολιτισμό, για μας σημαίνει πάρα πολλά. Θέλουν και οι Τούρκοι να σημαίνει πολλά για αυτούς, αλλά όπως και να έχει. Δεν θα σημαίνει, ακόμη και αν το πάρουν, που κανείς δεν το εύχεται προφανώς, δεν θα σημαίνει το ίδιο, γιατί η Αιγαίο είναι το νερό, το γαλάζιο, είναι το φως, αλλά είναι και τα νησιά, τα σπιτάκια, τα άσπρα, ένας πολιτισμός πέρα δόθε χιλιάδες χρόνια, χιλιετίες πια, και όλο αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Μας έχει ταλαιπωρήσει χρόνια, είναι η αλήθεια. Με νύχια και με δόντια το κρατάμε και καλά κάνουμε, γιατί η Ελλάδα χωρίς Αιγαίο δεν είναι τίποτα. Η Ελλάδα χωρίς όλο αυτό το θαλάσσιο διάδρομο και τα παιδικά χρόνια όλων είναι με τα πλοία που πάνε έρχονται, όλοι έχουμε πάει σε κάποιο νησί, όλοι θέλουμε να πάμε, εδώ έρχονται τουρίστες από όλο τον πλανήτη και καταφεύγουν σε αυτά τα νησιά. Έστω και με αργά πλοία που χαλάγανε στα μισά. Ναι, ναι, ναι. Μα όλο αυτό ήταν. Το κόνσεπτ ήταν αυτό. Αργούδι μου που τον λέω. Το αργούδι μου, ναι. Οι Δημητρούλες, Μαριάνθες και Ροδάνθες. Το κόνσεπτ ήταν Δημήτρα. Αυτό. Το Δήμητρα. Ναι, Δημητρούλα, δεν το είπα. Δημητρούλα. Το είχε κάνει υποκοριστικό, ναι. Το Δημητρούλα. Mm. Και επειδή λοιπόν το σκεφτόμαστε έτσι και τώρα δεν είναι στην τόσο φωτεινή του πλευρά το Αιγαίο, όχι μόνο σήμερα, γενικώ τι τελευταίε μέρε και εκεί θα παιχθεί ό,τι παιχθεί. Εκεί παίζεται και θα παιχθεί. Όπως συζητούσαμε εδώ, μας ήρθε στο νου αυτό το τραγούδι. Μικροί με βάζαν πείματα να πω με την ποδιά, μα εγώ με τα χτυπήματα που είχα στην καρδιά, με τον εχθρό τα λέω. Πολλοί με κατακτήσανε, δεν είσαι μόνο εσύ. Το σώμα μου αποκτήσανε κι είδαν θαλασσί. Το πρώτο εγώ το Αιγαίο. Είναι λίγο παλιό τραγούδι, παλιό, και δεν έχει περάσει και στα τόσο γνωστά. Πρωτοψάλτη Νικολακοπούλου Αντίπας. Θα το αφιερώσουμε στη Μαρία την ακροάτρια που στέλνει το εξής μήνυμα. Άλλη μια εκπομπή με αληθινές ειδήσεις και αυτά που κρύβονται από πίσω από αυτά που θα ακούσουμε. Φιλιά Μαρία με το γιο στην Καλόλυμνο Φαντάρο. Να είναι όλα καλά και για τη συγκεκριμένη Μαρία και για κάθε μάνα και για κάθε φαντάρο που βρίσκεται στα σύνορα, στα νησιά, στο όμορφο Αιγαίο. Just. Έχουμε και ανακοίνωση, αναγγελία. Έχουμε αναγγελία γιατί έχουμε παραστάσεις. Oh. Από το άλλο Σάββατο, 21 Απρίλη. Ωραία μέρα βρήκατε. Ναι, τι. Παίζουμε με τον Μιλών, με τον Σπύρο Γραμμένο, στο Passport Κεραμικός. Για δύο Σάββατα, 21 Απρίλη και 28. Στο Passport Κεραμικός, εδώ στο Κεραμικό, στην Αθήνα. Θα ενημερώσουμε για πληροφορίες σε επόμενες μέρες. 21 Απρίλη. Με τις επαναστάσεις. Την επανάσταση. Βέβαια θα την επανάσταση. Δημοκρατία. Βέβαια, με το πουλί αγκαλιά. Α, θα κυκλοφορείτε εσύ. Ναι. Τη Χούντα σίγουρα. Θα δούμε. Α, και ό,τι άλλο. Θα έχουμε το πουλί στα χέρια. Ωραία, καλά πάντως. Θα κάνετε. Ναι. Ωραία θα είναι. Με το άγριο πάθος σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Θα είμαστε και αύριο μαζί, λόγω εκτάκτων αναγκών. Και επειδή ακόμη είναι μια αντίληψη διακοπών, βλέπω και στους δρόμους. Είναι η εβδομάδα αυτή. Ναι. Μέχρι του Θωμά έτσι θα μας πάει. Ναι, μεθαύριο δηλαδή. Ναι, είπαμε να το πάμε έτσι και αύριο. Οπότε, ό,τι δεν είπαμε σήμερα, θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Στα κούφια μου τα κούνια, αγρίο πάθος θέλω να τα καίω.